ทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันข้าพเจ้านั้นนั่งพูดอยู่ที่วัดนี่แหละแล้วก็บันทึกเสียงส่งมาตามเครือข่ายให้ท่านผู้ฟังที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีเครื่องเล่นถ้ามีเครื่องรับสามารถที่จะได้ฟังไม่ใช่แค่ได้ฟังธรรมดานะฟังทางหูนี่ก็ส่วนหนึ่งฟังแล้วเข้าสู่ใจได้เครื่องรับนี่แหละท่านผู้ฟังมันสำคัญดูพระพุทธเจ้าอยู่ไกลถึงชมพูทวีปปัจจุบันก็คืออินเดียในทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียเขาอยู่ไกลถึงนู่นข้ามเวลากัน 2,000 กว่าปีแต่ถ้าเรามีเครื่องรับที่ดีหมายถึงมีศรัทธามีศรัทธานี่จะทำให้เกิดเครื่องรับรู้จะทำให้เกิดเครื่องที่จะสามารถให้มีความเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เรื่องรับนั่นคือสำคัญคือศรัทธาถ้ามีศรัทธาตั้งมั่นไว้พอประมาณศรัทธานี้จะเป็นเหมือนกับที่เกาะที่จับได้ที่เกาะที่จับได้นั้นไม่ได้ว่าให้ยึดเอาไว้แต่เป็นที่ให้เกาะเฉยๆคำว่ายึดเนี่ยหมายถึงว่าเราจะมาเป็นของเราเราจะเอามาเป็นของตนไม่ได้แต่ว่าให้ก็ให้ยึดนี่คือเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเช่นเสาบ้านอย่างเงี้ยหรือเสาอาคารอย่างงี้เอาหรือถ้าไปปฏิบัติธรรมในวัดเสาศาลาปฏิบัติธรรมอย่างงี้ก็ได้ถ้าคุณเกิดเมื่อยโอ้เมื่อยหลังถ้าต้องการนั่งพิงเสาเออจะไปดึงถอดเสาออกมาแล้วมาตั้งอยู่ที่ตำแหน่งที่ตัวเองนั่งโดยไม่เคลื่อนไปนี่มันไม่ได้นะมีแต่เราจะต้องเคลื่อนไปหาเสาเพื่อว่าจะได้พิงจะได้ใช้ประโยชน์อะไรได้จากตรงนั้นไปหาเขาไปหาสิ่งนั้นไปหาที่ที่จะเป็นที่พึ่งได้นี่คือสำคัญหาที่ที่จะพึ่งได้เรื่องรับคือศรัทธานี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะใช้เกาะใช้จับแต่ไม่ยึดนะใช้เกาะใช้จับในการที่จะไม่ให้ได้ต้องลำบากมากไม่ได้ต้องทุกข์มากเพราะว่าทุกวันเวลานี้ท่านฟังเราเหมือนกับอยู่ตามกระแสของตัณหาตัณหาเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นสายธารสายน้ำที่พัดพาสัตว์ทั้งหลายนี่ให้ล่องลอยไปลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องกันเนี่ยเหมือนกับกระแสน้ำเชี่ยวกราดพัดพาคนอะไรต่างไปหมดนี่อุ้ยถ้าตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆไปเจอน้ำวนไปเจอที่ที่มันมีสัตว์ร้ายอยู่ในน้ำหรือว่าไปเจอน้ำตกลงไปน้ำตีกันโอ้เสร็จแน่นอนเลยทำยังไงทีนี้ก็ต้องรีบหาทางว่ายเข้าหาฟังก่อนแต่ว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวจริงๆมันเดี๋ยวต้องหาอะไรที่จะจับจะเกาะจะเอาเป็นที่พึ่งให้ได้ถ้าจับใบไม้กิ่งไม้ดึงตัวเข้าไปนี่โอ้มันไม่ไหวไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวจัดใบไม้กิ่งไม้นี่ก็ขาดดูติดมือไปต้องหาแก่งหินต้องหาแก่งหินแก่งหินในที่นี้ก็คือที่พึ่งนั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆทุกฝั่งเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้จะเป็นเหตุให้เราฟังธรรมะได้เข้าใจได้รู้เรื่องในความเข้าใจในความรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมานี่พระพุทธเจ้าท่านก็มีเทคนิคการสอนด้วยบางเทคนิคในการสอนที่จะเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนบ้างอันนี้เหมือนกับอันนั้นตรงนั้นอย่างนี้เปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างบ้างอันนี้ต่างกับตรงนั้นอย่างนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยนะพอเราเห็นส่วนเหมือนเห็นส่วนต่างบางทีเข้าใจได้หรือบางทีก็เล่าเรื่องอุปมาอุปไมยว่าอันนี้เปรียบกับม้าอย่างนั้นเปรียบกับไฟอย่างนี้เปรียบกับป่าอย่างนอนเปรียบเทียบให้ฟังหรืออีกเทคนิคหนึ่ง ที่ก็มีหลายครั้งใช้เทคนิคนี้และคือการเอานิทานชาดกมาเล่าให้ฟังอดีตเป็นยังมาอย่างนั้นเคยเกิดเป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นชาตกะคือเรื่องราวชาดกวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวชาดกตรงนี้สักจุดหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวของนกขมิ้นกับลิงลิงหรือว่าวานรเนี่ยนะมีสมัยหนึ่งก็ฝนตกแล้วก็โอ้หนาวมันก็เลยไปหาหลบอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีใบหนาแน่นเพิ่นต้นไม้ต้นนั้นก็เป็นที่ทำรังของนกขมิ้นอยู่พอดีในขณะที่มันหนาวสั่นอยู่ก็เลยหนีปีนขึ้นไปตามกิ่งไม้ของต้นไม้ที่มีใบหนาแน่นแห่งหนึ่งไปพบนกขมิ้นที่ทำรังอยู่นะที่นั้นพอดีนกขมิ้นนั้นก็เห็นลิงอยู่ในสภาพที่โอ้เปียกโชกเลยเปียกเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งตกน้ำมาเพราะฝนตกมาหลบฝนหลบหนาวอยู่ที่ต้นไม้แห่งนั้นนกขมิ้นเห็นรูปการดังกล่าวแล้วก็เลยถามลิงว่าท่านลิงทำไมท่านมาอยู่ที่นี่ลิงก็โอ้มาหลบความหนาวก็เลยได้คุยกันนกขมิ้นก็ถามว่าเอ้าแล้วมือท่านก็มีเนี่ยเท้าก็ท่านก็มีเหมือนมนุษย์เลยแล้วทำไมท่านไม่สร้างบ้านสร้างเรือนเหมือนกับพวกมนุษย์เขานั่นล่ะลิงนั้นก็เลยบอกว่าโอ้จะไปเหมือนกันได้ยังไงก็เหมือนกันข้างนอกเฉยๆมือเท้ามีแต่ว่าสมองไม่มีปัญญาไม่มีพวกมนุษย์นี่ก็มีปัญญาแต่ว่าตัวเราเป็นลิงนี่ดูเหมือนกันคล้ายกันอยู่หรอกแต่ว่าปัญญาไม่มีลิงว่าอย่างนี้นกขมิ้นก็เลยพูดในทำนองลักษณะที่ว่าโอ้ยเราจะไปอย่างนั้นได้ไงล่ะเราศาสตร์มีแล้วทั้งมือและเท้านกนี่ก็ไม่มีมือนะท่านฟังมันเป็นปีกแต่จับอะไรก็ต้องคาบเอาสุนัขก็เหมือนกันสุนัขจิ้งจอกก็เหมือนกันงูก็เหมือนกันไม่มีมือไม่มีเท้าจะให้เต็มๆดีๆนี่ลิงนี่ดีที่สุดแล้วยาวตรงนี้เป็นปกติแต่ให้ทำการที่จะฝึกฝนทำยังไงให้จะสร้างกระท่อมจะสร้างบ้านสร้างเรือนป้องกันลมหนาวได้เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นนี่ร่างกายได้รับความลำบากแน่มีจิตกับกรอกแน่มีจิตไม่มั่นคงแน่จะเป็นคนประทุษร้ายมิตรได้อย่าเป็นอย่างนั้นแต่ให้พยายามทำกระท่อมสร้างบ้านสร้างเรือนเถอะพูดตำหนองนี้นะท่านฟังคือคำพูดบางอย่างเนี่ยพูดมาเสร็จปุ๊บให้เห็นความไม่ดีแล้วก็ให้ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือลักษณะแพทเทิร์นคำพูดของเจ้านกขมิ้นนี้แต่ว่าลิงนี่เวลาเขาฟังลิงตัวนี้เนี่ยเป็นลิงที่แบบว่าลิงพานคือลิงโง่เวลาฟังเนี่ยเขาพูดถึงอะไรไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าไอ้มันอย่าทำอย่างนี้ควรจะต้องทำอย่างอื่นจิตใจของลิงนี้ก็ดันไปคล้องอยู่กับไอ้ความไม่ดีที่เขาพูดอธิบายมาก็เลยคิดว่าอุ้ยเจ้านกกระมิ่นตัวนี้นี่มันจะมาด่าให้เรากลายเป็นผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีมีจิตไม่มั่นคงมีใจกับกรอกเป็นคนประทุษร้ายมิตรมีปกติไม่ยั่งยืนเอาเราจะทำลายมันซะเราจะเป็นอย่างนั้นแหละตามที่มันบอกก็จึงเอามือนี่ขยี้รังของนกขมิ้นนั่นเลยนกขมิ้นก็โอ้พอรังแตกแล้วก็บินหนีไปแล้วไปที่อื่นแล้วเรื่องราวของนกขมิ้นกับลิงตัวนี้ต้องฟังเราเจอกันอยู่เป็นประจำบางทีบางคนนี่เขาพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาอาจจะพูดด้วยบางทีก็แง่ลบนิดหนึ่งนะเช่นจะบอกว่าถ้าไม่รีบออกตอนนี้สายแล้วนี่ไปทำงานช้าเดี๋ยวถูกไล่ออกนะพูดอย่างนี้นะประมาณนี้คนที่ถ้าเป็นคนโง่เนี่ยแล้วก็จับแต่ประเด็นผิดๆอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็จะจับแบบไอ้คนนี้ทำไมพูดมาแช่งฉันให้ถูกไล่ออกเนี่ยรู้สึกว่าจะเครื่องกันแล้วนะคนหนึ่งบอกว่าให้รีบไปทำงานอย่ามัวแต่สายถ้าสายแล้วเจ้านายไม่ชอบเดี๋ยวจะถูกไล่ออกอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเอ้ยนี่มาแช่งฉันให้ถูกไล่ออกคือพอกันทั้งคู่นะฟังเพราะว่าพูดก็พูดเนี่ย เวลาคนเราบางทีอย่าไปพูดในแง่ลบก็ถ้าพูดในแง่ลบแล้วก็เอาผลเสียมาเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้จะมีผลเสียอย่างนี้อย่างนั้นคนที่ถ้าหูไม่ดีหูไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่าหูหาเรื่องหูหาเรื่องเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนเพ่งในเรื่องที่ไม่ถูกต้องดันไปเพ่งในจุดที่มันเป็นลบตรงนั้นดันไปเพ่งในตรงที่มันผิดตรงนั้นหรือตัวอย่างหนึ่งเช่นถ้ามีคนเขาไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเพราะว่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คิดว่าจะไปให้กำลังใจเพื่อนก็เลยพูดในทำนองนี้ว่านี่เกลอถ้าบอกว่าไม่ออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นง่อยนะไปเราไปออกกำลังกายกันเอาไว้คนฟังดีถ้าหูเขาหาเรื่องใช่ปะก็จะพูดว่าเอ้าทำไมไอ้นี่มาพูดแช่งให้ฉันเป็นง่อยพอกันทั้งคู่ท่านฟังพอกันทั้งคู่คือถ้าคนที่กล่าวขึ้นเนี่ยจะกล่าวในลักษณะที่ว่าเป็นในแง่บวกหรือเป็นในแง่ที่จะไม่ได้ต้องไปเพ่งหาโทษหรือความไม่ดีของบุคคลนั้นที่ว่าจะทำอะไรที่ไม่ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้พอเราไปชี้โทษเขาแบบเป้งๆอย่างนี้แล้วนี่ถ้าคนที่ไม่อดทนคนที่เราฟังเนี่ยนะถ้าไม่อดทนถ้าไม่หนักแน่นนี่เคืองได้เคืองแล้วก็เห็นแต่ที่ไม่ดีชี้โทษฉันเห็นโทษแล้วฉันก็จะยกโทษเธอขึ้นมาบ้างก็ต้องได้ทุ่มเถียงกันก็ต้องได้ทุ่มเถียงกันก็ต้องได้มีเรื่องที่จะต้องเป็นแบบนี้แหละแบบนกขมิ้นกับแบบลิงทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ฝั่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเผื่อว่าเราพูดดีๆก็ตามถึงแม้บางคนนะคนที่กล่าวชี้โทษอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะจะพูดให้มันเป็นแง่ดีออกมาเนี่ยอย่างเรื่องการไปทำงานสายเอาเขาก็พูดในทำนองที่จะเป็นแง่บวกนะเช่นบอกว่าเอาเราสายแล้วนี่เรารีบไปทำงานซะจะได้ไปทำงานทันงานจะได้เสร็จไวๆรีบไปพักผ่อนกันได้นี่เขาอุตส่าห์พูดแบบในแง่บวกแล้วนะไม่ได้มีคำพูดอะไรที่จะชี้โทษให้เป็นที่เคืองใจของคนฟังเลยหรือในกรณีที่สองคนที่เขาแบบว่าไม่เคยชอบออกกำลังกายเราจะไปชักชวนชี้ชวนเขาคนพูดนี่ก็รู้จักพูดละว่าเราไปออกกำลังกายกันเถอะสุขภาพจะได้แข็งแรงมีความกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงทำงานต่างๆได้มากขึ้นนี่มีแต่พูดในทางดีๆทั้งนั้นเลยนะทีนี้ถ้าผมว่าคนฟังนี่หูหาเรื่องเป็นคนพาลนี่คนพาลนี่ก็คือคนโง่เพ่งแต่ไปในจุดที่จะผิดคอยจะเพ่งโทษนะเรื่องคนอื่นเขานี่ฟังคำพูดดีๆชี้ชวนให้เกิดการปฏิบัติแบบนี้ก็ยังหาโทษได้ให้เป็นโทษกันเกิดขึ้นได้ในกรณีอย่างนี้ท่านฟังถ้าเผื่อเราเป็นผู้ที่รับฟังคำติเตียนรับฟังคำยกย่องหรือฟังคำใดๆก็ตามนี่เราต้องทำจิตใจให้เหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งไม่หวั่นไหวด้วยลมหรือฝนเหมือนกันจิตใจที่ต้องมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปในทั้งคำชมคำด่าคำว่ามีจิตใจเหมือนน้ำที่ว่าถ้าเขาเผาด้วยไฟที่เกิดจากคบเพลิงหญ้าน้ำนั้นเดือดไม่ได้เลยเหมือนกับอากาศที่เขาจะเอาสีเอาเครื่องมือเอาสเปรย์อะไรมาพ่นก็เขียนรูปบนอากาศไม่ได้จิตใจเรานี่จะต้องเหมือนกับแผ่นดินที่ถ้าเขาเอาบุ้งกี้เอาจอบมาขุดให้มันไม่เป็นแผ่นดินให้กลายเป็นน้ำโอ้ยไม่ได้ถ้าเขาจะพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแง่บวกก็ตามเป็นแง่ลบก็ตามพูดด้วยวาจามีโทสะหรือมีเมตตาก็ตามพูดถูกเวลาหรือผิดเวลาใช้คำสุภาพหรือไม่สุภาพก็ตามจิตเราจะต้องให้มีความมั่นคงแล้วถ้าในกรณีของการที่ถ้าเราเป็นคนพูดเขาพูดชี้ชวนชักชวนหรือว่าตักเตือนอย่างไรใดเนี่ยก็ต้องอยู่ในสัมมาวาจาคำพูดอะไรที่ถ้ามันจะเป็นประโยชน์แล้วถ้าเขาจะชอบก็พูดได้แต่ถ้าเป็นประโยชน์แล้วเขาจะไม่ชอบนี่แม่ก็ต้องดูเวลาให้เหมาะสมเลือกใช้คำพูดที่จะไม่ให้ขัดเคืองกันพูดกล่าวไปแล้วเป็นวาจาที่สุภาพฟังดูนิ่มนวลอันนี้ก็ต้องฝึกเอาทีนี้กลับมาเรื่องของนกขมิ้น กับเรื่องของวานรตัวนี้เนี่ยนะที่เป็นอุทาหรณ์เป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนี่ว่าลิงนี่มันหาเรื่องนกขมิ้นชี้โทษจุดนิดนึงตัวเองก็เคืองขึ้นมาเรื่องนี้นี่เล่าปรารภท่านพระมหากัสสปะว่านกขมิ้นที่เกิดในชาตินั้นเนี่ยคือท่านพระมหากัสสปะที่มาเกิดในชาตินี้แล้วลิงที่ทำลายรังที่มาหนาวเหน็บเพราะว่าไม่มีปัญญาในการที่จะสร้างเรือนของตนนี่มากลายเป็นภิกษุที่ทำไม่ดีในชาตินั้นภิกษุรูปนี้ทำฝังก็กล่าวอ้างกิจการงานของคนอื่นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์คนอื่นที่เขามาคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ของตนก็มีพระบวชใหม่สองรูปไปบวชแล้วก็อยู่อาศัยกับท่านพระมหากัสสปะรูปหนึ่งก็ทำข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆเช่นจัดเสนาสนะตั้งกระโถนต้มน้ำเตรียมสิ่งของนั่นนี่อีกรูปหนึ่งนี่ไม่ทำก็เธอก็ทำไปสิฉันก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างนอนพักบ้างทำอะไรอย่างอื่นบ้างที่มันจะไม่เป็นสาระอีกรูปหนึ่งก็ทำไปรูปที่สองนี่ก็เล่นไปนอนไปบางครั้งบางคราวนี่ถึงขนาดว่าพอรูปแรกทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปที่สองนี่ก็ไปเรียนครูบาอาจารย์ว่าเอ้ยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญท่านไปทำอันนี้ได้ก็คือกล่าวอ้างเรื่องที่คนอื่นทำเนี่ยว่าเหมือนกับพูดทำนองว่าเออฉันทำแต่ก็ไม่ได้พูดเป๊ะหรอกคือแจ้งให้ทราบว่าทำเสร็จแล้วแต่เองนี่แม้แต่ช่วยก็ไม่ได้ช่วยด้วยซ้ำช่วยด้วยหางตานิดหน่อยเห็นปุ๊บก็ไปกล่าวรายงานเอาความดีเข้าตัวเองเป็นอย่างนี้บ่อยเข้าเป็นอย่างนี้บ่อยเข้านี่รูปแรกก็เลยวางแผนให้ว่าต้มน้ำละต้มน้ำให้เสร็จสับเรียบร้อยควันขโมงขโมงอยู่แต่ว่าน้ำในหม้อน้ำเนี่ยเหลือนิดเดียวเหลือไว้ให้แค่ประมาณสัก 2-3 องคุลีเพื่อให้มันเหมือนกับเป็นไอน้ำเดือดขึ้นมาเป็นควันเป็นควันเป็นไอแต่ว่าพอตักลงไปนี่ไม่มีน้ำพระรูปที่สองเห็นควันไอโผล่ขึ้นจากหม้อน้ำเรือนไฟแล้วก็เลยด้วยแพทเทิร์นเดิมนิสัยเดิมๆรีบไปเรียนอุปชาของตนอาจารย์ของตนว่าโอ้นี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านส่งน้ำได้น้ำร้อนแล้วนี่คือเอาหน้าก่อนแล้วนะปรากฏว่าก็ไปกันไปถึงที่ห้องน้ำที่เรือนไฟพอเอาขันเอากระบวยตักลงไปอ้าวน้ำไม่มีเหลือนิดเดียวโอ้ยจะคิดว่าน้ำมีก็เลยบ่นปรุมปรำปรุมปรำแล้วก็ไปท่าน้ำเพื่อที่จะไปตักเอาน้ำมาแต่ทั้งหมดนี้นะเป็นแผนการที่ภิกษุรูปแรกนี่เขาวางไว้เพื่อที่จะแก้เผ็ดแล้วพอภิกษุรูปที่สองนี่เดินไปท่าน้ำเพื่อที่จะตักเอาน้ำมารูปแรกนี่ก็ซ่อนตัวอยู่หลังเรือนไฟเตรียมน้ำร้อนไว้แล้วแต่ปิดฝาเอาไว้หลบไว้อยู่มุมเหนือไปรูปสองเดินไปรูปแรกนี่ก็ออกมาพร้อมด้วยน้ำอยู่เต็มหม้ออีกหม้อใบหนึ่งน้ำอุ่นน้ำร้อนเรียบร้อยท่านพระมหากัสสปะเห็นรูปการดังกล่าวก็เข้าใจสถานการณ์ละวันต่อมานี่ก็เลยเตือนภิกษุรูปที่สองนี่แหละที่ว่าอาศัยงานการที่คนอื่นทำแล้วก็คอยไปเรียนไปบอกเอาหน้าอยู่อย่างเงี้ยว่าการพูดอย่างนี้มันไม่ควรการพูดที่ประมาณว่าเอาเรื่องที่คนอื่นทำแล้วว่าเออนี่เป็นเรื่องที่ฉันทำเอาหน้าแบบเนี้ยไม่เหมาะสมภิกษุรูปที่สองนี้ตะวังก็โอ้ยเคืองใจอย่างมากเคืองใจอย่างมากว่าโอ้ทำไมเรื่องแค่น้ำนี่ต้องมาด่าฉันเนี่ยกินอย่างนี้เลยนะเรื่องแค่น้ำนี่ต้องมาพูดให้กันว่างี้นะพอมีความคิดอย่างนี้ก็น้อยใจเคืองใจว่าจะไปก็ไม่ไปบิณฑบาตโอ้เฉยๆอย่างนี้แหละไม่เป็นบิณฑบาตตามกับครูบาอาจารย์ไปปกติจะไปด้วยกันวันนั้นเกิดแบบเคืองใจไม่พอใจก็เลยไม่ไปไปตามทางของฉันคนเดียวไปตามทางคนเดียวก็ไปถึงบ้านอุปถากของพระมหากัสสปะอุปถากไม่เห็นครูบาอาจารย์มาก็เลยถามว่าเป็นยังไงไอ้มอนนี่ก็เลยบอกว่าโอ้ครูบาอาจารย์ไม่ดีนี่อุปถาก็เลยเข้าใจไปว่าไม่สบายเอาไม่สบายแล้วจะเอาอะไรฉันดีก็เลยกล่าวขออาหารประเภทใดประเภทหนึ่งที่ ตัวเองต้องการชอบกินก็เอานี่มาก็แล้วกันกล่าวขอเขาเรียบร้อยตัวเองก็ไปถึงที่เหมาะสมเองก็ฟาดเรียบวันรุ่งขึ้นท่านพระมหากัสสปะเดินไปตามทางนั้นตามทางเดิมไปใหม่เนี่ยไปเจออุปถากคนนั้นเหมือนกันก็เลยถามว่าเอานี่วันนั้นถวายอาหารประเภทนี้ไปท่านได้ฉันไม่สุขภาพท่านเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังท่านก็เงียบแบบนี้เข้าใจสถานการณ์ละก็เลยมาเตือนเป็นรอบที่สองทุกฝั่งว่านี่การไปขออาหารเข้าฉันแบบนี้มันไม่ควรนะภิกษุรูปที่สองนี้ก็เคืองมากขึ้นเป็น2เท่า3เท่าเลยทุกฝั่งเพราะว่าวันก่อนนี่แค่อาศัยเรื่องน้ำทำไมต้องมาด่ากันมากกันขนาดนี้ตอนนี้อาศัยเรื่องอาหารยังมาพูดกันแบบนี้อีกเหรอเนี่ยตัวดูซิได้ผ้ามาก็ไม่เห็นให้ฉันเลยให้แต่ภิกษุรูปที่หนึ่งนั้นแหมเขาปฏิบัติอุปถากันดีแล้วสิคิดแบบนี้ก็เลยมีความคิดว่าจะเผากุฏิเผาเรือนอะไรต่างๆให้มันแยกกันไปคนละทางเลยฉันหนีละทำอย่างนั้นทำหวังก็คือลิงตัวนี้ล่ะลิงที่ทำลายรังของนกขมิ้นจิตใจของคนแบบนี้ทำหวังก็เรียกว่าเป็นคนพาลคือคนโง่พาล่าเนี่ยหมายถึงโง่หมายถึงไม่มีปัญญาหมายถึงมีน้อยมีปัญญาน้อยมีทรัพย์สินน้อยก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจเนี่ยหมายถึงคนที่จิตใจเนี่ยแม้มีความตระหนี่มีอกุศลธรรมอยู่มากมีกุศลธรรมอยู่น้อยเราจะเล็งเห็นได้จากคำพูดคำจาของเขาว่าจิตใจของเขาเนี่ยมีความกว้างขวางมีทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์มากหรือน้อยดูฟังได้จากคำพูดถ้ายังมีจุดที่พูดแบบว่ากระแนกกระแนกกระทบกระเทียบทิ่มแทงอันนี้ก็คือโชว์สิ่งที่เป็นอกุศลออกมาคือพูดง่ายคือเป็นคนจนคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเนี่ยก็คือคนที่ไร้โภคทรัพย์ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาไม่มีคุณธรรมใดๆที่อยู่ในจิตในใจทำให้จิตใจนั้นก็มีความวุ่นวายจะพูดหรือจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้คิดถึงหิริโอตตัปปะว่ามันจะดีไม่ดีชั่วร้ายหรือกระทบกระเทือนคนอื่นอย่างไรเพราะว่าไม่มีทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตัปปะพวกนี้เป็นต้นเนี่ยก็เรียกเป็นอริยทรัพย์พอไม่มีจนคำพูดก็เลยเป็นคำพูดที่จนการกระทำทางกายก็เป็นการกระทำที่จนเพราะว่าในจิตใจไม่มีธรรมะพอไม่มีธรรมะในใจใจก็จนกายวาจาก็แสดงออกถึงความจนไปด้วยซึ่งความร่ำรวยความมีทรัพย์พวกนี้เราไม่ได้ดูที่ภายนอกเท่านั้นนะท่านผู้ฟังต้องดูภายในด้วยมีเรื่องราวของคนเข็นใจคนหนึ่งเรียกว่าเกิดมานี่ก็อาภัพละเป็นโรคเรื้อนพอคนเป็นโรคเรื้อนในสังคมก็ไม่ต้อนรับพอสังคมไม่ต้อนรับทำการงานใดๆบางทีมันก็อันตรคัดขัดสนยากมีปัญหาทำให้เงินทองนี่ฝืดเคืองเงินทองฝืดเคืองก็เลยเป็นคนเข็นใจยากในการที่จะดำเนินชีวิตเพราะว่าโภคทรัพย์น้อยโภคทรัพย์น้อยแบบนี้ถ้าเราดูผิวเผินก็โอ้สังคมรังเกียจไปไหนก็โอ้ทั้งเป็นโรคด้วยทั้งเงินน้อยด้วยอุ้ยอย่ามาอย่ามาแต่ก็มีโอกาสหนึ่งนี่คือเรื่องของคนโรคเรื้อนอีกเรื่องที่สองนะหวังที่จะให้ฟังในวันนี้ว่าถึงแม้ภายนอกเขาจะเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติแต่ยังเป็นโรคเรื้อนด้วยไปไหนนี่หมู่คณะสังคมก็ไม่ต้อนรับโน่นไปนั่งอยู่ข้างท้ายนู่นมีวันหนึ่งก็ประกาศการฟังธรรมอันนี้ก็ไปฟังด้วยมีจิตใจที่มีศรัทธาไหนๆเขามีการฟังธรรมขอไปฟังด้วยเวลาที่ไปฟังเนี่ยก็นั่งอยู่ท้ายเพื่อนนู่นเขาเลยแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฝั่งถ้าว่าจิตใจพร้อมแล้วมีเครื่องรับอย่างที่ว่าเนี่ยนะจะนั่งอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามสามารถรับได้นะเรานี่ขนาดไกลถึงประเทศไทยจากชมพูทวีปห่างไกลกันทั้งด้วยระยะทางห่างไกลกันด้วยทั้งเวลานี่ถ้าฟังดีๆมีเครื่องรับนี่รับได้สุปาพุทธะนั่งอยู่ท้ายศาลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่นู่นตรงด้านหน้าศาลา ฟังไปมีเครื่องรับดีบรรลุเป็นโสดาบันนี่โอ้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาได้แบบจิตใจนี่มีความสบายใจมากยินดีมากมีความสุขมากเหมือนตนนี่ได้ทรัพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิเลยเรียกว่าไม่ขัดสนไม่ว่างเปล่ามีสาระไม่ใช่ว่าไม่มีแก่นสารจิตใจของในสุปปพุทธคนที่เป็นโรคเรื้อนที่กำลังกล่าวถึงที่เป็นคนเขียนใจนี่แหละเป็นแบบนี้พอบรรลุโสดาปัตติผลนี่ก็เจอเครื่องสอบละอันแรกทุกฝั่งคือท้าวสักกะเทวราชเนี่ยมาสอบมายั่วยวนลั่วลวงด้วยเครื่องสอบของมารมารเนี่ยจะเอาอะไรเป็นเครื่องสอบเราทุกฝั่งเอากามนี่แหละทุกฝั่งเราอยู่ในกามภพนะเครื่องมือของมารก็คือกามนั่นเองท้าวสักกะเทวราชนี่ก็จะเอากามนี่แหละมาล่อเจ้าสุปปพุทธะนี้ไหนบรรลุโสดาบันปฏิผลเหรอจริงหรือเปล่าเอาเอาเงินให้เอาทรัพย์สินสมบัติให้เอาอะไรต่างๆให้ด้วยเงินไขนะให้ประกาศด้วยว่าไม่นับถือหรอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าแต่งขึ้นมาพระสงฆ์ใครจะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วว่างี้ในสุปาพุทธานี่โอ้เอากันขนาดนี้เลยเนี่ยคิดอยู่ในใจนี่ก็เลยมีความคิดว่าเอาเงินมากมายมาล่อขนาดไหนก็ตามจะให้แบบมาเปลี่ยนความคิดมีความไม่มั่นคงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่โอ้จำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าจิตใจของเขาทุกฝั่งไม่จนแล้วนะกายภายนอกจนอยู่ก็จริงแต่ว่าจิตใจนั้นมีความเต็มเปี่ยมมีความอิ่มเอิบมีสาระมีทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ไม่ขัดสนเลยมีความสุขมากทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คืออัตตปะทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาได้ฟังธรรมแล้วนี่จิตใจเป็นแบบนี้ถือว่าไม่ขัดสนร่างกายอาจจะทำงานอะไรที่มันยากลำบากแต่จิตใจนั้นไม่ขัดสนนะเรียกว่าไม่เป็นคนจนคนที่ถ้าเผื่อว่ามีทรัพย์สมบัตินะมีเงินทองมีรถมีบ้านอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นคนไม่มีศีลโอ้จนมากเป็นคนที่วาจาก็พูดทิ่มแทงคนนั้นคนนี้โอ้นี่จนมากใจนี่ก็คิดแต่เรื่องที่สติคนนั้นกังวลเรื่องนี้ข้องใจเรื่องนอนจิตสัดสายไม่สงบเพราะว่าด้วยความตระหนี่นิวรณ์ต่างๆโอ้นี่จนใจมากเป็นคนจนใจถ้าเราเกิดมาในชาตินี้ในโลกนี้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะท่านฟังพูดก็พูดก็คือถ้าคนที่มีโภคทรัพย์อยู่ภายนอกอยู่บ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าคุณก็ไม่จนแล้วนะถือว่าคุณก็มีบุญแล้วนะคนที่ร่ำรวยมีเงินทองเนี่ยอย่าไปทำตัวเป็นคนจนหมายถึงอย่าไปทำให้จิตใจของเราเนี่ยจนเพราะว่าเราเกิดมามีบุญให้มีคำพูดคำจาความคิดนึกอะไรต่างๆที่ไปในทางสมาธิให้ไปในทางที่จะมีศีลให้มีวาจาในการที่จะเป็นสัมมาวาจาอันนี้ถือว่าไม่จนทั้งกายแล้วก็ไม่จนทั้งใจด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดำฝังเราอยู่ในกามภพมันจะต้องมีเครื่องสอบของคนที่อยู่ในกามภพเนี่ยนะแน่นอนท้าวสักกะเทวราชนี่เขาทดลองนิดๆหน่อยๆนะฟังยังถือว่าปราณีกันมากแต่ถ้ามารสอบเราจริงๆนี่โอ้ยากมากมันจะสอบเราไม่ได้ด้วยตัวเองหรอกส่งลูกน้องมาทุกฝั่งหรือว่าเสนามารเสนามารเนี่ยมีมากมารในที่นี้คืออะไรคือมัจจุมารมารคือความตายท้าวสักกะนี่ไม่ได้เอาความตายมาทดสอบนะเอาแค่ทรัพย์สินเงินทองเข้าของภายนอกมันยังง่ายอันนี้ก็เป็นกามแบบง่ายๆแต่ถ้าเอาความตายเอาความเจ็บโรคที่รักษาไม่หายป่วยจนจะตายอยู่แล้วหรือว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้คือเทวทูตที่ก็ปรารภเรื่องกามเหมือนกันเอาเหล่านี้มาสอบเรานี่และเสนาของมันก็มากจำฟังเสนามารมารในที่นี้คือมัจจุมารมารคือความตายเนี่ยมีเสนามากถ้าเรื่องพวกนี้มาสอบเราด้วยเรื่องของกาม เราจะเอาเครื่องมือมารเนี่ยใช้ไหมเครื่องมือมารคืออะไรด่ากันว่ากันพูดทิ่มแทงกันคือมิจฉามรรคต่างๆถ้าเราเครื่องมือมารใช้ใช่ป่ะก็เสร็จมารเลยก็เป็นพวกเดียวกับมารทันทีมารนี่ยิ้มแผ่เลยยิ้มแฉ่งเลยฮ่าๆเป็นพวกเดียวกันแล้วมันจะพอใจมากเลยท่านผู้ฟังเราจึงจะต้องเป็นผู้ที่มารเนี่ยมองไม่เห็นอยู่ในที่ที่มารเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้มารเนี่ยเขาไม่ได้เดินตามมรรคเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะมาทำความดีเพราะเขาไม่ได้คิดว่าจะทำความดีถ้าเราทำความดีถ้าเราเดินตามมรรคมารมองไม่เห็นทันทีด้วยความที่มารมองไม่เห็นเนี่ยแต่ไม่โง่ไงมันก็จะวางกับดักไว้ตรงที่มันเห็นนี่ข้าพเจ้าเคยพูดเปรียบเทียบเอาไว้กับเรื่องของลิงและนายพรานใช่ไหมนายพรานนี่ก็จะวางกับดักไว้ตามทางเดินของลิงแล้วก็ตามทางเดินของนายพรานแต่ที่ที่ลิงไปได้แต่นายพรานไปไม่ได้นายพรานก็วางกับดักไม่ได้เราเนี่ยเปรียบเหมือนกับลิงจิตใจของเราเนี่ยนะไปอยู่ในที่ที่นายพรานไปไม่ถึงมันก็ไม่มีปัญหาตั้งแต่ในมรรคในสมาธิแต่ถ้าบางครั้งบางคราวโผล่มาในที่ที่นายพรานไปถึงก็ต้องระวังกับดักของเขากับดักของเขาก็จะวางไว้ตามตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละหาช่องทางนี่แหละว่าให้เราโกรธบ้างให้เราไม่พอใจบ้างด่าบ้างว่าบ้างแก่บ้างเจ็บบ้างมันสุดที่เท่าแค่ตายเท่านั้นแหละตรงนี้เป็นกับดักของมารแล้ววนกันไปอย่างเงี้ยเจอแล้วจะเอายังไงถ้าเราใช้เครื่องมือมารพวกมันเห็นตัวเราทันทีเห็นเราทันทีทำไงนายพรานเขาเห็นลิงที่ติดอยู่ที่ตังเขาทำยังไงแทงเลยเอาไปเลยเสร็จหมาเลยเหนียวไก่ที่หายไปเนี่ยเขาคงหมานี่แหละฆ่าไปเราอย่าให้ตกเป็นเครื่องมือของมารอย่าให้เป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารโดยการอย่าไปใช้เครื่องมือมารแต่ให้ใช้เครื่องมือของสัมมาสัมพุทธะเครื่องมือของสัมมาสัมพุทธะทั้งฝั่งมีหลายอย่างมากทั้งอาวุธที่ใช้ยิงระยะใกล้อาวุธที่ใช้ยิงระยะไกลทั้งมีดทั้งหอกทั้งดาบโอ้มีหลายอย่างมากรวมกันนี่คือเป็นกงจักรเป็นกงจักรพร้อมด้วยกงและดุมไปเนี่ยโอ้อลังการเลิศหรูนั่นคือธรรมะนั่นแหละใช้มรรคแปดนี่แหละเป็นเครื่องมือเครื่องสอบมีมาแน่ทั้งฝั่งกรณีของนายสุปปุตตะที่เป็นโรคเรื้อรังคนนี้อย่างน้อยชีวิตจริงของเรามีมากกว่านี้แน่นอนสุปปุตตะนี้ภายหลังนี้เขาเจอเครื่องสอบชนิดใหญ่เหมือนกันนะคือความตายพอไปหาพระพุทธเจ้ากราบมับคุยแจ้งความที่ตนเองบรรลุเป็นโสดาบันแล้วเดินออกจากวัดไปนี่ถูกแม่โคควิดตายความตายอยู่เฉพาะหน้าเขาก็ไม่กลัวยังเป็นผู้ที่มีจิตใจสบายอยู่ได้ตายด้วยความเป็นโสดาบันไปไหนล่ะไปไม่เกิน7ชาติแล้วจะไม่ไปไหนล่ะก็จะไม่ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้ว7ชาตินั้นจะมีชาติสุดท้ายแล้วก็บรรลุนิพพานไปเลยเรามาฟังเรื่องราวของนกกระมิ่นแล้วก็ลิงแล้วก็ฟังเรื่องราวของนายสุปปุตตะตรงนี้ดูเป็นนิทานที่มาในอัตถกถาธรรมบทฟังแล้วก็ลารายการกันไปเลยทั้งฟังแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร ธรรมบทแปลเรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปะภาคที่3เรื่องที่46เทศนาตั้งขึ้นในกรุงราชคฤห์ได้ยินว่าสัทธิวิหาริกสองรูปอุปถากพระเถระผู้อาศัยกรุงราชคฤห์อยู่ในถ้ำปิปัปปลิบรรดาภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งกระทำวัดโดยเคารพรูปหนึ่งแสดงวัดที่ภิกษุนั้นกระทำแล้วเป็นเหมือนตนกระทำรู้ความที่น้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันอันภิกษุนั้นจัดแจงแล้วจึงเรียนพระเถระว่าน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันกระผมจัดแจงแล้วขอรับขอท่านจงล้างหน้าเถิด แม้ในการทำกิจมีการล้างเท้าและส่งน้ำเป็นต้นก็ย่อมเรียนอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุอีกรูปหนึ่งคิดว่าภิกษุผู้นี้ย่อมแสดงวัดที่เรากระทำแล้วเป็นเหมือนว่าตนกระทำตลอดการเป็นนิดช่างเถิดข้อนั้นเราจะกระทำสิ่งที่ควรกระทำแก่เธอก็เมื่อภิกษุผู้นั้นฉันแล้วหลับอยู่นั่นแหละภิกษุผู้ที่ทำข้อวัดก็ต้มน้ำสำหรับอาบแล้วตักใส่ในหม้อใบหนึ่งตั้งไว้หลังซุ้มแต่ให้เหลือน้ำไว้ในภาชนะต้มน้ำประมาณกระบวยหนึ่งแล้วตั้งไว้ให้พ่นไออยู่ตอนกรรมตามทันในเวลาเย็นภิกษุรูปที่ไม่ยอมทำข้อวัดนั้นตื่นขึ้นเห็นไอพุ่งออกอยู่จึงคิดว่าน้ำจะเป็นน้ำที่ภิกษุนั้นต้มแล้วตั้งไว้ในซุ้มจึงรีบไปไหว้พระเถระแล้วเรียนว่าน้ำกระผมตั้งไว้ในซุ้มแล้วขอรับนิมนต์ท่านสงฆ์เถิดแล้วเข้าไปสู่ซุ้มกับพระเถระด้วยเหมือนกันพระเถระเมื่อไม่เห็นน้ำจึงกล่าวว่าน้ำอยู่ไหนล่ะเธอภิกษุหนุ่มผู้ที่ไม่ทำข้อวัดจึงไปยังโรงไฟจ้วงกระบวยลงในภาชนะรู้ความที่ภาชนะว่างเปล่าจึงโพนธนาขึ้นว่าขอท่านจงดูกรรมของภิกษุหัวดื้อผู้นั้นเธอยกภาชนะเปล่าตั้งขึ้นไว้บนเตาแล้วไปไหนเสียกระผมเรียนด้วยเข้าใจว่าน้ำมีอยู่ในซุ้มดังนี้แล้วเธอก็ได้ถือเอาหม้อน้ำไปยังท่าน้ำฝ่ายภิกษุรูปที่ทำข้อบัตรนั้นนำเอาน้ำมาจากหลังซุ้มแล้วตั้งไว้ในซุ้มแม่พระเถระก็คิดว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้กล่าวว่าน้ำกระผมต้มตั้งไว้แล้วในซุ้มนิมนต์ท่านมาสงเถิดกบัดนี้โพนธนาอยู่ถือเอาหม้อไปสู่ท่าน้ำนี่อะไรหนอแลพระเถระจึงใคร่ครวญดูก็รู้ว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นประกาศกิจวัดที่ภิกษุรูปอื่นกระทำแล้วเป็นดั่งว่าตนกระทำตลอดการเป็นนิดพระเถระจึงได้ให้โอวาทแก่เธอผู้มานั่งในเวลาเย็นว่าคุณชื่อว่าภิกษุกล่าวกิจที่ตนกระทำแล้วนั่นแหละว่าตนกระทำย่อมควรจะกล่าวกิจที่ตนไม่ได้กระทำว่าเป็นกิจที่ตนกระทำแล้วย่อมไม่ควรบัดนี้เธอกล่าวว่าผมตั้งน้ำไว้ในซุ้มนิมนต์ท่านสงเถิดแต่เมื่อเราก็ไปยืนอยู่ถือหม้อน้ำโพนตนาไปชื่อว่าบรรพชิตกระทำอย่างนั้นย่อมไม่ควรภิกษุรูปที่ไม่ทำข้อวัดจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพระเถระพระเถระอาศัยเหตุสักว่าน้ำจึงกล่าวกับเราอย่างนี้เธอได้โกรธแล้วในวันรุ่งขึ้นไม่เข้าไปบิณฑบาตกับพระเถระพระเถระไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งกับภิกษุรูปที่ทำข้อวัดนั้นเมื่อพระเถระไปแล้วภิกษุรูปที่ไม่ทำข้อวัดก็ไปสู่ตระกูลอุปถากของพระเถระถูกอุปถากถามว่าพระเถระไปไหนล่ะครับจึงบอกว่าความไม่ผาสุกเกิดแก่พระเถระท่านนั่งอยู่ในวิหารนั่นเองอุปถากก็อะไรเล่าจึงจะควรกับท่านครับภิกษุผู้นั้นได้ยินว่าท่านทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อเห็นป่านนี้อุปถากทั้งหลายจึงได้จัดแจงตามทํานองที่ภิกษุนั้นกล่าวนั่นเองและได้ถวายแล้วภิกษุผู้นั้นฉันอาหารนั้นในระหว่างหนทางแลแล้วก็กลับไปสู่วิหารตอนพระเถระจับ ความเลวทรามของสิทธิ์ได้ฝ่ายพระเถระได้ผ้าเนื้อละเอียดผืนใหญ่ในที่ที่ไปแล้วก็ได้ให้แก่ภิกษุหนุ่มผู้ไปกับด้วยตนภิกษุหนุ่มนั้นย้อมผ้านั้นแล้วได้กระทำให้เป็นผ้าสำหรับนุ่งห่มแห่งตนในวันรุ่งขึ้นพระเถระไปสู่ตระกูลอุปถากนั้นเมื่อพวกอุปถากกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทราบว่าได้ยินว่าความไม่ผาสุกเกิดแก่ท่านจึงจัดแจงอาหารส่งไปโดยทํานองที่ภิกษุหนุ่มกล่าวนั่นเองความผาสุกเกิดแก่ท่านเพราะฉันอาหารแล้วหรือพระเถระก็นิ่งเสียก็พระเถระไปสู่วิหารแล้วกล่าวกับภิกษุหนุ่มนั้นผู้ไหว้แล้วผู้นั่งอยู่ในเวลาเย็นอย่างนี้ว่าคุณได้ยินว่าวันนี้เธอกระทำกรรมชื่อนี้กรรมนี้ไม่สมควรแก่บรรพชิตทั้งหลายบรรพชิตกระทำการขอแล้วฉันย่อมไม่ควรตอนประทุษร้ายแก่ผู้มีคุณตายไปเกิดในอเวจีภิกษุผู้นั้นโกรธแล้วผูกอาฆาตในพระเถระว่าในวันก่อนพระเถระอาศัยเหตุสักว่าน้ำกระทำเราให้เป็นคนมักพูดเท็จในวันนี้เพราะเหตุที่เราบริโภคพัดกับมือหนึ่งในสกุลอุปถากของตนจึงกล่าวกับเราว่าบรรพชิตกระทำการขอแล้วบริโภคย่อมไม่สมควรแม้ผ้าท่านก็ให้แก่ภิกษุผู้บำรุงตนเท่านั้นโอ้กรรมของพระเถระหนักเราจะรู้สิ่งที่ควรกระทำแก่พระเถระนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปสู่บ้านส่วนตนพักอยู่ในวิหารจับท่อนไม้ทุบวัตถุทั้งหลายมีภาชนะสำหรับใช้สอยเป็นต้นแล้วจุดไฟในบรรณศาลาของพระเถระสิ่งใดไม่ไหม้ไฟก็เอาปล่องทุบทำลายสิ่งนั้นแล้วออกหนีไปภายหลังกระทำกาละแล้วเกิดในอเวจีมหานรกมหาชนตั้งเรื่องสนทนากันว่าได้ยินว่าสัตธิวิหาริกของพระเถระไม่อดทนเหตุสักว่าการกล่าวสอนโกรธและเผาบรรณศาลาแล้วก็หนีไปต่อมาภายหลังภิกษุรูปหนึ่งออกจากกรุงราชคฤห์ใครจะเฝ้าพระศาสดาไปถึงพระเชตวันถวายบังคมพระศาสดาอันพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถารแล้วตรัสถามว่าพวกเธอมาจากไหนล่ะภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ามาจากกรุงราชคฤห์พระเจ้าข้าพระศาสดาก็มหากัสสปะบุตรของเราอยู่สบายดีหรือพวกภิกษุสบายอยู่พระเจ้าข้าแต่ว่าสัตธิวิหาริกของท่านรูปหนึ่งโกรธด้วยเหตุสักว่าการกล่าวสอนเผาบรรณศาลาแล้วก็หนีไปพระศาสดาตรัสว่าก็ภิกษุนั้นฟังโอวาทแล้วโกรธในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็โกรธแล้วเหมือนกันและภิกษุนั้นประทุษร้ายกุฏิในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็ประทุษร้ายแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าเรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกันในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่ในกรุงพาราณสีนกกระมิ่นตัวหนึ่งทำรังอยู่ในหิมะวันตาประเทศต่อมาวันหนึ่งเมื่อฝนกำลังตกลิงตัวหนึ่งสั่นสะท้านอยู่เพราะความหนาวจึงได้ไปยังสถานที่นั้นนกกระมิ่นเห็นลิงนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าวานอนศีรษะและ มือเท้าของท่านก็มีเหมือนของมนุษย์เมื่อเช่นนั้นเพราะโทษอะไรหนอเรือนของท่านจึงไม่มีลิงคิดว่ามือและเท้าของเรามีอยู่ก็จริงถึงกระนั้นเราพิจารณาแล้วพึงกระทำเรือนด้วยปัญญาใดปัญญานั้นของเราย่อมไม่มีลิงใครจะประกาศเนื้อความนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่านกขมิ้นศีรษะและมือเท้าของเราย่อมมีเหมือนของมนุษย์บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาใดประเสริฐในมนุษย์ทั้งหลายปัญญานั้นย่อมไม่มีแก่เราลำดับนั้นเมื่อนกขมิ้นจะติเตียนลิงนั้นว่าการอยู่ครองเรือนจะสำเร็จแก่ท่านผู้เห็นปานนี้ได้อย่างไรจึงกล่าวสองคาถานี้ขึ้นว่าความเป็นสุขย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตเบากลับกรอกมักประทุษร้ายมิตรมีปกติไม่ยั่งยืนเป็นนิจท่านนั้นจงกระทำอนุภาพเถิดจงเป็นไปล่วงความเป็นปกติของตนเสียจงกระทำกระท่อมเป็นที่ป้องกันหนาวและลมเถิดลิงนั้นคิดว่านกกระมิ่นตัวนี้ย่อมกระทำเราให้เป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตเบามักประทุษร้ายมีปกติไม่ยั่งยืนบัดนี้เราจะแสดงความที่เรามักเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรต่อมันดังนี้แล้วจึงขยี้รังแล้วโปรยลงนกกระมิ่นเมื่อลิงนั้นจับเอารังอยู่นั่นแหละได้หนีออกไปโดยข้างหนึ่งแล้วตอนประมวลชาดกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกว่าลิงในการนั้นได้เป็นภิกษุประทุษร้ายกุฏิในบัดนี้นกกระมิ่นนั้นคือกัสสปะครั้นประมวลชาดกมาแล้วจึงได้ตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นประทุษร้ายกุฏิในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนภิกษุนั้นโกรธในเพราะโอวาทแล้วก็ประทุษร้ายกุฏิแล้วเหมือนกันการอยู่ของกัสสปะบุตรของเราคนเดียวเท่านั้นดีกว่าการอยู่ร่วมกับคนผ่านผู้เห็นป่านั้นนั่นนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าถ้าบุคคลเมื่อเที่ยวไปไม่พึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่าผู้เช่นกับด้วยคุณของตนใช้พึงทำการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นเพราะว่าคุณเครื่องเป็นสหายย่อมไม่มีในคนผ่านบาลีว่าจรัญเจนาทิขัดเฉยะสยยังสถิสมัตโนเอกะจริยังทันหังกะยิรานัตติพาเลสหายตาในบรรดากรรมเหล่านั้นคำว่าจรังแปลว่าเที่ยวบัณฑิตพึงทราบการเที่ยวไปด้วยใจไม่เกี่ยวกับการเที่ยวไปด้วยอิริยาบถอธิบายว่าเมื่อแสวงหากัลยาณมิตรก็คำว่าสยยังสถิสมัตโนแปลว่าสหายผู้ประเสริฐกว่าผู้เช่นกับด้วยคุณของตนหมายความว่าถ้าไม่พึงได้สหายผู้ยิ่งกว่าหรือผู้เช่นกันด้วยคุณคือศีลสมาธิและปัญญาของตนคำว่าเอกะจริยังหมายความว่าพึงทำการเที่ยวไปคนเดียวก็ในสหายเหล่านั้นบุคคลเมื่อได้สหายผู้ดีกว่าย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเมื่อได้สหายผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นแต่เมื่ออยู่โดยร่วมกันกับสหายที่เลวทำการสมโภคและบริโภคโดยความเป็นพวกเดียวกันย่อมเสื่อมจากคุณทั้งหลาย มีศีลเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำนี้ว่าบุคคลผู้เห็นป่านั้นอันบัณฑิตไม่พึงเสพไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่ความเอ็นดูเว้นไว้แต่ความอนุเคราะห์เพราะเหตุนั้นหากบุคคลอาศัยความการุณคิดว่าบุคคลนี้อาศัยเราจะเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นไม่หวังผลตอบแทนอยู่ซึ่งวัตถุอะไรๆจากบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมอาจสงเคราะห์บุคคลนั้นได้การอาศัยความการุณสงเคราะห์ดังนี้นั้นเป็นการดีถ้าไม่อาจสงเคราะห์อย่างนั้นได้พึงทำความเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคือว่าทำความเป็นคนโดดเดี่ยวเท่านั้นให้มั่นอยู่แต่ผู้เดียวในอิริยาบถทั้งปวงถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะคุณเครื่องเป็นสหายย่อมไม่มีในเพราะคนผ่านอธิบายว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลคาถาวัตถุ10ทุดงคุณ13วิปัสสนาคุณมรรค4ผล4วิชา3อภิญญา6ชื่อว่าคุณเครื่องเป็นสหายคุณเครื่องเป็นสหายนี้ย่อมไม่มีเพราะอาศัยคนผ่านในการจบเทศนาอาคันตุกะภิกษุบรรลุโสดาปัตติผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นนั้นมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนาได้เป็นไปกับด้วยประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องสัตถีวิหาริของพระมหากัสสปะ ธรรมบทแปลเรื่องบุรุษโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะภาคที่3เรื่องที่51เรื่องสุปปพุทธานี้มาแล้วในอุทานนั่นแหละในการนั้นสุปปพุทธกุฏิคือบุรุษโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะนั่งที่ท้ายบริษัทฟังธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงบรรลุโสดาปัตติผลปรารถนาจะกราบทูลคุณที่ตนได้แล้วแก่พระศาสดาแต่ไม่อาจเพื่อจะแทรกเข้าไปในท่ามกลางบริษัทจึงได้ไปยังวิหารเชตวันในเวลาที่มหาชนถวายบังคมพระศาสดากลับไปแล้วตอนคนมีอริยทรัพย์7เป็นผู้ไม่ขัดสนขณะนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงทราบว่าสุปปุทธกุฏินี้ใครเพื่อกระทำคุณที่ตนได้ในศาสนาของพระศาสดาให้ปรากฏเท้าสักกะจึงมีความดำริที่จะทดลองนายสุปปุทธกุฏินั้นจึงเสด็จไปยืนในอากาศแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าสุปปุทธะเธอเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นมนุษย์ยากไร้เราจะให้ทรัพย์หาที่สุดไม่ได้แก่เธอแต่เธอจงกล่าวว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์อย่าเลยด้วยพระพุทธแก่เราอย่าเลยด้วยพระธรรมแก่เราอย่าเลยด้วยพระสงฆ์แก่เราดังนี้ลำดับนั้นสุปาพุทธกุฏินั้นจึงได้กล่าวกับท้าวสักกะนั้นว่าท่านเป็นใครท้าวสักกะเราเป็นท้าวสักกะสุปาพุทธะท่านผู้เป็นคนอันธพาลผู้ไม่มีอย่างอายท่านเป็นผู้ไม่สมควรจะพูดกับเราท่านพูดกับเราว่าเราเป็นคนเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าเราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนเลยเราเป็นผู้ถึงความสุขมีทรัพย์มากทรัพย์เหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาหนึ่งทรัพย์คือศีลหนึ่ง ทรัพย์คือหิริหนึ่งทรัพย์คือโอตตัปปะหนึ่งทรัพย์คือสุตตะหนึ่งทรัพย์คือจาคะหนึ่งปัญญาแลเป็นทรัพย์ที่เจ็ดย่อมมีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามบัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของบุคคลนั้นไม่ว่างเปล่าเพราะเหตุนั้นอริยทรัพย์มีอย่างเจ็ดนี้มีอยู่แก่ชนเหล่าใดแลชนเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่กล่าวว่าเป็นคนจนเลยท้าวสักกะทรงสดับถ้อยคำของสุปปพุทธานั้นแล้วทรงละเขาไว้ในระหว่างทางเสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลการโต้ตอบถ้อยคำนั้นทั้งหมดแก่พระศาสดาแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับท้าวสักกะนั้นว่าท้าวสักกะทั้งร้อยทั้งพันแห่งคนทั้งหลายผู้เช่นกับพระองค์ไม่อาจเพื่อจะให้สุปปพุทธกุฏฐิกล่าวเลยว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมหรือพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ได้เลยฝ่ายสุปปพุทธานั่นแลได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาพระศาสดาทรงกระทำให้บันเทิงแล้วกราบทูลคุณที่ตนได้แล้วแด่พระศาสดาลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วขณะนั้นแม่โคลูกอ่อนลงชีวิตสุปปพุทธะนั้นผู้หลีกไปแล้วไม่นานตอนบุรพกรรมของสุปปพุทธะและแม่โคได้ยินว่าโคแม่ลูกอ่อนนั้นเป็นยักษินีตนหนึ่งเป็นแม่โคปลงชีวิตชนทั้งสี่นี้คือกุลบุตรชื่อปุกุสาติหนึ่งพาหิยะทารุจีริยะหนึ่งนายคราวแดงผู้ฆ่าโจรหนึ่งและสุปะพุทธกุฏิอีกหนึ่งคนละร้อยอัตภาพได้ยินว่าในอดีตการชนเหล่านั้นเป็นบุตรเศรษฐีทั้งสี่คนนำหญิงแพทย์สยาผู้เป็นนครโสเพณีคนหนึ่งไปสู่วนอุทยานเสวยสมบัติตลอดบันแล้วในเวลาเย็นปรึกษากันอย่างนี้ว่าในที่นี้ไม่มีคนอื่นเราทั้งหลายจะถือเอากหาปณะพันหนึ่งและเครื่องประดับทั้งหมดที่พวกเราให้แก่หญิงนี้แล้วฆ่าหญิงนี้เสียไปกันเถิดหญิงนั้นได้ฟังถ้อยคำของเศรษฐีบุตรเหล่านั้นแล้วจึงมีความคิดว่าชนพวกนี้ไม่มีอย่างอายอภิรมย์กับเราแล้วบัดนี้ปรารถนาจะฆ่าเราเราจะรู้กิจที่ควรกระทำแก่ชนเหล่านั้นก็เมื่อถูกชนเหล่านั้นฆ่าอยู่จึงได้กระทำความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นยักษินีผู้สามารถเพื่อฆ่าชนเหล่านั้นเหมือนอย่างที่พวกนี้ฆ่าเราฉะนั้นเหมือนกันดังนี้ภิกษุหลายรูปกราบทูลการกระทำกาละของสุปปพุทธะนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ทูลตามว่าคติของสุปปพุทธะนั้นเป็นอย่างไรเพราะเหตุไรเขาจึงถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อนพระศาสดาทรงพยากรณ์ความที่สุปปพุทธะนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วเกิดในดาวดึงภพและการเห็นพระตะคระสิขีปัจเจกพุทธเจ้าทมน้ำลายแล้วหลีกไปทางซ้ายไม่แล้วในนรกตลอดกาลนานด้วยวิบากที่เหลือจึงถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อนในบัดนี้แล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้เที่ยวกระทำกรรม มีผลเผ็ดร้อนแก่ตนเองแลดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิให้ยิ่งขึ้นไปจึงตรัสพระคาถานี้ว่าชนพาลทั้งหลายมีปัญญาสามมีตนเป็นดั่งข้าศึกเที่ยวทำกรรมลามกซึ่งมีผลเผ็ดร้อนอยู่บาลีว่าจรันติพาลาทุมเมธาอมิตเตเนวะอัตนากะโรนตาป้าปะกังกัมมังยะโหติกะตุกับพลังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจรันติแปลว่าเที่ยวหมายความว่าเที่ยวกระทำอกุศลอยู่ถ่ายเดียวด้วยอิริบทสี่ส่วนทั้งหลายผู้ไม่รู้ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าชื่อว่าพาลในคำว่าพาลานี้คำว่าทุมเมธาคือมีปัญญาสามหมายถึงมีปัญญาเขลาคำว่าอมิตเตเนวะแปลว่าเป็นดั่งข้าศึกหมายความว่าเป็นราวกับว่าคนมีเวรผู้มิใช่มิตรคำว่ากะตุกับพลังแปลว่ามีผลเผ็ดร้อนหมายความว่ามีผลกล้าแข็งคือมีทุกข์เป็นผลในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ